nanga yoka o Bolingo nanga inasimao Natikala o lokolo lobi Obo mama loba mangai Kanisa mbemba esengo nini Soki tobala nileloyo Nebandimi Yanyoso Bolingo nanga yoka o Bolingo nanga inasima o Natikala o lokolo lobi Obo mama loba mangai Kanisa mbemba esengo nini Soki tobala nileloyo Nebandimi Nako senga yanyoso Oyo lingi kopesa ngai Nazali kolela yo pepe oya kanoki Nakosenga yo nyoso oyo lingi kopesa ngai Nazali kolela yo pepe oya kanoki Oyo lingi kopesa ngai Nazali kolela yo pepe oya kanoki Nakosenga yo nyoso Oyo lingi kopesa ngai Nazali kolela yo pepe oya kanoki